Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bugün programımıza 80'lerin en bilinen isimlerinden bir tanesi olan Sandra ile başladık. Maria Magdalena ve Sayonara adlı şarkısıyla Lee Merrow'u dinliyoruz. Ve 80'lerde en çok konuşulan isimlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Night. Kırık Plak Kulübü'nde Samantha Fox'ın ardından sırayı Radio Rama alıyor. Desire, Original Extended Mix. Come to my desire. Are you ready for desire? Ve 80'li yıllarda genç kızların sevgilileri olan Duran Duran huzurlarınızda. Notorious. Ve şimdi de 70'lere ait bir şarkıyı 1989 yılı remixiyle dinliyoruz. Imagination ve Just an Illusion. Thank you. Kırık Plak Kulübü'nde Imagination'ın ardından Nena Cherry'e kulak veriyoruz. Buffalo Stance. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now. No more. 1986 maxi single'ıyla P Machinery, Propaganda. Ve yine 80'lerde altın çağını yaşayan Billy Ocean ve şarkısı Loverboy. You 1982 yılı hip hop ilk dönem kayıtlarından George Benton'ı dinliyoruz. Atomic Dog. Yeah, this is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. He's a happy dog. Rhythmic dog. Harmonic dog. House dog. Street dog. Dog for the world unite. Dancing dogs. Funky dogs, nasty dogs. Ve Martinelli, Cinderella. 80'li yıllarda İtalya diskoteklerinde fırtınalar estiren Dirty Boys ve Spaghetti Dance Mix. Kırık Plak Kulübü'nde bugünkü son plağımız Rex Ebe ait I Can Feel It. Sevgili dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya 80'lerin altın döneminde olacağız. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.